den då, Christian? En liten fanfar så här. Väldigt fint. Ja, men ska jag ta åt mig utav fanfaren eller är det till oss alla? Nej, det, jag tycker det är till oss alla. Men ja, det är ju vad lite... kul det var att det var vi tre. Det är inte så ofta det händer. Nej, det har aldrig hänt. Har jag stått där själv med John hela dagen och så... Så kommer jag. Så kommer du. Och så kommer du. Och så helt plötsligt så höjs kvaliteten på programmet. Så är vi här uppe. Ja. Nej, men jag tyckte det passar för det är lite premiär för den här programpunkten som vi kör nu. Pirate Rock Top 20, bästa låtarna 2014 helt enkelt. Exakt. Och det är ju vi tillsammans med våra lyssnare som har tagit fram den här listan. Och det är inte mer än att vi tänker mala ner den och bryta ner i molekyler. Eller, eller? 20 bästa låtarna från 2014. Och det kommer ett par skrällar, tror jag. Mm. Det tror jag verkligen. Eller skrällar att låtar inte är med, så kan man väl säga. Det tror jag är min skrälla. Man får nästan säga att den här listan är ju inte vanliga topplistor. Det är ofta de här låtarna har spelats mycket 2014 och vi kommer minnas de här låtarna från det här året. Men det här är mer liksom... Alltså man har ställt frågan ut vilka låtar tycker ni personligen är bäst och så även vi internt i studion och så har vi bara slängt in allting i en stor jävla hög och plockat ut favoriter. Jag tror att det är många låtar som aldrig är med på en sån här lista annars. Mm. Det tror jag. Det är en liten udda topplista. Ja, det är det. Och det är kul. Det är en liten pyttipanna kan man säga. En pyttipanna av stora och små banden. Okej. Men är det typ pyttipannan som är så här resterna? Det är så den kom till. Jo, det är det så. Det här är inte rest. Nej, nej, men nej, ni fattar, det är blandat, vad det jag menar. Skiten som har blivit över 2014 eller vadå? Ska jag vara helt ärlig, är jag inte bra på hur pyttipannan kom till. Jag kan inte historien så som du kan kring den. Så nej, men pyttipannan kom till att man tog det man hade över och så hackade ner det och så stekte upp. Och detta typ på 1700-talet eller? Men det är sant. Och ja, den bästa pyttipannan är efter jul. Ja, nej, men det kan vara något sånt. Ja, skitsamma, det här är ju inte rester av låter som ni säger och, har som... vi inte ett matprogram just nu? Det var det där som inte kom med som blev pyttipanna. Så kan man säga. Vilka jävla sidospår. Vi säger så här, vi har tagit ut det finaste ur pyttipannan och gjort 20 bitar utav den. Så där har ni det. Nej, upplägget blir väl lite så här att vi kör två låtar i stöten ända fram ner till 5 sa vi, va? Exakt. Och sen, nej, men jag tycker inte egentligen vi håller våra lyssnare på sträckbänken längre, utan vi drar iväg helt enkelt. Plats nummer 20 då, Slipknot. Hjälp mig här. Ja. Plats nummer 20, Slipknot, The Devil in I. Plats 20. Plats nummer 19, alltså My Way med Sherlock Brothers här på Pirate Rock Top 20. Ja. 95,4. Jag har ju fått byta plats idag, jag vill bara säga det. Jag är inte med i blicken riktigt. Jag vet inte vart jag ska fästa den. Jag sitter ju alltid där Sofia sitter idag. Ja, är det jobbigt att kolla åt vänster? Men det är ändå skönt för att Du, det känns som att du har lite bättre koll än jag. Jag är väldigt yrhörna. Så det är ändå bra att jag har samma plats. Ja, okay, det hade varit ännu värre om du satt här. Ja, bara så att vi förklarar hur det ser ut här i studion. Ja, det känns nästan som du har satt dig ner i en vanlig kontorstol, dratt ner micken och så dratt upp en skärm fram i ren protest. Lite så, va? Som ett surt barn sitter jag. Ja, nej, men vi får väl helt enkelt försöka få med dig i gamet här så mycket vi kan. Ja, fånga in mig ibland. Sherlock Brothers, ja, My Way. Det får man väl ändå säga att det var en av de här som man kanske inte riktigt trodde. Nej, det är, så tror jag också. Fast det är en fantastiskt bra låt. Mm. Fast där är vi lite delade här i studion, va? Ja. Lite så. Men det var ju en låt som lyssnarna ville ha med. Ja. Var det? Ja. Många lyssnar. Men jag ställer mig bakom lyssnarna där, som jag kommer göra under hela dagen här. Jag tycker faktiskt den är bra. Jag har inte jätteproblem med den låten så. Ja, men låten det var är... du som hade inte ville ha den så. Då har vi benat ut vem det är som har problemet med den. Ja, tack så mycket. Man får ju på hopp här. Nej, det är schysst. Bara hänga ut med eten så. Rätt av. Jag får väl kolla jag mig bakom att... här, över axeln när jag går hem idag. Det är ju jag som kommer bli uthängd vid nästa låt, så att jag tycker det är okej. Okay. Tror du det? Nej, det tror inte jag. Vi kör vidare. Plats nummer 18, alltså Suicide Silence, You Can't Stop Me, här på Pirate Rock 95,4. Plats 18. Cusp of Eternity med Opeth här på Pirate Rock 95,4. Plats nummer 17 petar den in sig på där. Och jag vill säga att Opeth klarar sig in på en sån här lista, det är jag lite förbryllad över. Inte det, de är ju, alltså, det är sjukt duktiga musiker, det är ingen snack om saker, men det är de lite är för duktiga enligt dig. Nej. Ni behöver inte visa att ni är duktiga musiker, vi fattar det. Det är så du tänker. Jag bara vill slänga någonting på dem. Det räcker nu behöver inte göra mer avancerat. Men jag är lite beredd att hålla med dig. Det är lite komplicerat, men jag tror det är svårt. Svårt att börja lyssna på Opel. Precis. Det håller jag med om. Men nu har de ju ändå gått åt ett väldigt snällt håll. Detta är ju mer visor nästan. Ja, de nya låterna, det är ju det. Jag har en kompis som är helt tokig i de här Opel. Han ska dra på det på en förfest. Och det, alltså, jag kan ju säga, han är ju som ett sandpapper i land. Du blir sån jädra partybrons. Ja. Och så lyssna på detta. Nej, men jag håller med, ja. Oj, ja, nej, det är sant. Jag såg dem på Metal Town för, vad är det, 5-6 år sedan eller? Då har de ju 45 minuter att spela på eller någonting. Men de har ju låtar som är 13 minuter allihopa. Så helt sant så körde de 4 låtar och så lite prat däremellan. Det var allt de gjorde. Men det var ju nästan musik i 45 minuter, men 4 låtar. Kanske var därför jag tröttnade. Det kanske var därför jag såg krävde dem pengarna tillbaks där på Metal Town innan jag hade hört dem. Mina polare ville dra hem till en annan och alltså festa lite för att det inte var något speciellt band de ville se. Jag tänkte, Opeth har jag aldrig sett, jag får bara kolla vad det är för något. Såg jag och kollade lite. Sen till slut tänkte jag, ja, det. Ja, men där är det väl ännu svårare att börja lyssna på det. När man är matad med musik en hel dag och så kommer Opeth och bryter av det. Dansvärd bra band och sen så kommer något man inte har hört som är väldigt svårt och då blir det väldigt så här, Bash någon? Ja. Ja, men alltså jag måste ändå säga att man blir ju jävligt imponerad av dem. Det kan man inte säga något annat om. Men jag ser det framför mig. Det är ju inte som när man själv kommer till replokalen. Vi gnisslar lite om kabeln och man drar några lösa kod och ingen vet vad de ska göra. Och liksom, och vilken låt kör vi? Där är deras replokal, eller om de ens har det i studio då. Ja. Så kommer han som har skrivit in låten. Han delar ut ett nothäfte så här till alla. Det blir tyst ungefär en 20 minuter och så säger alla: "Ja, nej men då kör vi eller?" Då kör vi. Gör din grej bara. Alltså, en, två, tre, fyra och så bara så sitter det klar. Tryck på rec. Det är den nya plattan nu liksom. Ja. Nej men jag gillar faktiskt den nya skivan. Mm. Riktigt mycket. Ja, det alltså det kan man inte ta ifrån om att det är fruktansvärt duktiga musiker. Mm. Det och så vill jag tillägga där också låten innan Suicide Silence. Där här fick jag ju lite det blev jag lite manglad, ja, kan man säga. Det är din nomineringslåt. Ja, den tog jag med. För jag tänkte, ja, när vi sa att vi ska i alla fall ta ut 5 låtar som vi skulle ta med oss i studion och presentera för allihop. Och, ja. Som vi har tyckt varit bäst i år. Ja. Och det var ju en av mina. Jag är faktiskt lite chockad att den ens kom med på listan. Faktiskt. Ja, det är vi allihop. Men jag försökte stå på mig. Jag tycker den är så fruktansvärt bra. Det är Suicide Silence med nya sången där också. Får vi ju tillägga. De har bara en sångare, eller? Ja, ja, precis. Och det är han som gör både... Nej, det är bara... Ja, just det, det är det ju. Det är bara, det är bara en katt som sjunger hela tiden. Men ja, det är ju... Deathcore kanske inte går hem hos alla, men jag tyckte vi får ändå få in lite sånt. Vi har ju ändå Mangel som ett program. Exakt. Här, så vi behöver lite av det hårdare gardet även i listan. Oftast i sån musik så tycker jag musiken är så jävla bra, men så kommer den här skränande sången som förstör det lite. Mm. Det sa John till mig igår faktiskt. Ja. Ja. För sen tar det en stund innan man lär sig lyssna på sången oftast. Och då gillar man musiken så kommer man in i det. Jag kommer ihåg när jag började lyssna på det. Jag hörde någon, jag tror det var en Atreyu-låt typ när jag gick på, kan det ha varit i 6-7, jag vet inte. Och då tyckte jag att den här refrängen var fruktansvärt bra. Mm. Men sen så skriker han bara. Sen så lyssnade man så mycket på den här och då började det vara så att man tröttnade på refrängen och verserna med growlet, det blev bättre. Exakt. Och sen ville man ju ha bort det här när de sjunger och då blev det ju hårdare och hårdare till slut. Men vad heter det? Ja, jag drar inte riktigt. Jag kan inte riktigt förstå det. Man måste lyssna på en låt 129 gånger för att man ska gilla. Fast det är oftast då de är riktigt bra låtar. Ja, lyssnar du sant. På Britney Spears och låter låten. Mm. Du hör samma sak varje gång. Ja, och nu är det jävligt bra. Men nu alltså, men då tycker du det är så det funkar i poppen, i rocken ska det oftast ta ett par lyssningar innan det är bra. Jo, det är sant, det är sant. Det är inte så att det är så för varje låt nu att jag måste lyssna på den 100 gånger för att den ska bli bra, utan det är det att nu när man har hittat den genren, jag har ju deathcore som favoritgenre liksom, då behöver man inte väl lyssna många sekunder för att förstå hur bra det är. Men det är lite det som är temat, eller genomgående genom den här listan, 20 låtar är det vi tänker presentera idag då. Det är väldigt blandat och det tycker jag ändå är för jävla gött, för musik är ju sjukt brett ändå, så att hade jag fått bestämma så hade det bara varit fyrtakt i 2 timmar. Tur att inte du får bestämma då. Slash i alla fall, han har tagit en honorable, eller vad säger man, hedersvärd. Eller... Ja, du kan prata svenska idag, det är helt okej. Ja, men vad säger man? Säg hedersvärd. Är det så man säger? Ja, visst. Ja, plats nummer 16 i alla fall, slash featuring. Featuring? Featuring Miles Kennedy. Plats 16. Fire, heaven and earth, saving your children from this. Det har äntligen börjat bli ordning på listan här. Machine Head, Now We Die. En av mina låtar. Alltså det var det jag. Ja, jajamensan, nu börjar de titta fram lite. Jag tror inte jag har haft någon. Ja, mina låg ju där i botten så att Ja, men det säger väl en hel del. Mina kommer ner mot toppen sen. Nej, men vi kör vidare helt enkelt med Rust and Nail och In Flames på plats nummer 14. Plats 14. Beneath the Waves med End of Grace här på Bite Rock 95,4 och den var på plats nummer 13. Tack så mycket för hjälpen, jag har så jävla svårt för det ordet. Lät inte som att Sofia läste ekot där. Alltså det är, bara, det är likadant när jag och Stefan står, när jag står bakom rattarna och allting, så blir jag sån, jag vet inte. Då läser du ekot. Ja, det blir så här Dagens Nyheter. Ja. Beneath the Waves med The End of Grace på 13:e plats. Välkomna. Klockan har passerat 11. 11:02:07. Oh, sluta hacka nu. Ja, sorry. Nej, men jag tycker det här var ju också en av mina nomineringar. Jag blev så fruktansvärt glad att ni. Den har vuxit till sig. Alltså att alla blev så, vad säger man? Du gillade låten, ja, helt enkelt. Precis. Ja, precis. Mm. Och det är ju några kära vänner till mig som även jag hade med på Rock Beach Boat, som jag pratade om lite grann. Jag gillade namnet Rock Beach Boat. Låter som en sång. Gör det inte det? Man skulle kunna göra någon popsång av det. Gammal sjömansvisa. Sjömansvisa, ja. Rock Beach Boat. Ja. Jag tycker det låter mer som en sån här Bowling for Soup-låt, om ni har hört dem. Mm. Nej. Jo, men de kan göra den låten. Det är klart att jag har hört dem. Vad är det med dig? Ja. Klart du har hört bubblan. Det är sån här riktig high school punk. Ja, okay. Kör med trumpeter och sånt där. Jaha, okej. Okay. Ja, då är det jag som är helt, helt borta här. Kan stå där och skämmas. Ja, det får jag göra. De har ju The Bitch-song av dem. Ja, där hör du. Där hör vi. Där hör du. Jag är helt rätt på det. Ja. Vad hade vi innan det då? Innan det så hade vi ju In Flames, Rust and Nail. Och det är väl egentligen ingen surprise. Det är en sjukt bra låt från deras nya platta. Och den har ju välförtjänt 12:e plats där. Den hade mycket röster utav lyssnarna också faktiskt. Ja, just det, det är ju en lyssnarlåt. Så på något sätt har ändå de gått hem. Första singeln från In Flames platta. Ja, precis, nu försvann min skärm här. Så vad hände? Där är vi tillbaka igen. Där är vi tillbaka. Royal Blood, en av mina låtar som jag hade med som förslag, och ni tog emot den med öppna armar och det gjorde mig otroligt glad. Den har fått plats nummer 12. Plats 12. Där var vi tillbaka igen. Är du nyinkommen lyssna så är det Pirate Rock Top 20 här. De bästa låtarna under 2014. Det är jag, John, Sofia och Christian i studion. Och vi tänker köra på tills vi är klara helt enkelt. Ja, du ska får vi ta göra den tiden. Ja, vi klipper av trean. Ja, vi kör på tills vi är klara, tycker jag. Låter bra. Nej, men vadå? Vi hade ju ett fönster på 2 timmar tänkte vi. Men vi märker redan nu att vi kommer gå över det. Det blir alltid så här. När vi körde Top 100 i somras så sa vi det kör vi klar på 3 timmar. Jag tror vi klockar in på 5 och 48 eller till slut. Vi kör över lite idag. Var hemma sent på kvällen istället bara. Men så kan det gå. Ja, verkligen. Jag känner mig lite som Gandalf när jag är med er två. Jag är så mycket längre så här, så att jag blir, ni menar små hobbitar. Men du sitter ju på en stol. Det är därför jag sitter så lågt. Det känns väl bra. Men hur känns det att jag är lika lång som John när jag sitter ner då? Ja, hur känns det? Jag har inte känt på det riktigt än. Hur känns det att hålla på att trycka ner mig på det här viset? Alltså, men hur känns det då att vara lika lång när jag sitter här som när jag står upp? Jag blir till och med kortare när jag ställer mig upp. Ja, oj, det var inget. Jag sitter kvar här. Det blev lite fel här. Fail kallar vi det. Ja, nej, men så är det. Ja, nej. Som sagt, vi har ändå nått fram ända till plats nummer 11. Plats 11. Ja, där var vi inne i studion här igen. Eller vi har ju stått här hela tiden, men nu är vi inne i sändningen igen. Det är ingen vanlig fredag, det är Pyro Rock Top 20. De bästa låtarna från 2014. Och det är lite specialsänt program detta. Vad säger vi om musikåret 2014? Jag säger så här, det sa jag till er innan, att när man går in på den spellistan jag har på Spotify, ja, där jag har de banden jag lyssnar på mest. Ja. När jag gick in och skulle välja ut några låtar att nominera, så varje band jag gick in på hade släppt i år. Så bra år har det varit. Oj. Helt sjukt, men det är ju deathcore-biten då, som det har varit jättemycket bra släpp. Ja. Jag har dålig koll på den. Ja, det är samma. Det är att jag har det. Ja, det är tur att du är där. Ja. Kommer från det hållet så att säga. Och jag fick gärna tänka efter lite. Nej, men det har väl varit okej, tycker jag. Det är några besvikelser och ja, lite sådär, men jag tycker inte att det har kommit så mycket. Men jag har ingen, jag vet inte ens vad det heter, Sofia. Metalcore. Mm. Vad är metalcore? Är det lite rap och sen... Nej. Det är så svårt att beskriva. Ja, där men det har vi all sången från... Suicide Silence. Ja, men Suicide Silence är sån typ av metalcore. Okej, det är metalcore. Det är lite... Det är ganska tungt, men det är ändå... Men ändå lite high school. Och sen kommer lite det här, lite breakdown, så känns som att man tappar byxorna bara. Breakdance? Breakdown. Alltså breakdown. När de bara släpper allt, jag vet inte. Mm. Det är svårt att förklara. Ah, ja. Ja, man måste vara där. Men det är som metalcore, fast utan sång. Utan men var det inte metalcore vi pratade om? Nej, deathcore. Åh, vi pratar om metalcore. Ja, det är mycket nu då. Du har knappt koll själv. Nu har jag breakdown, är det då alltid sången ställer sig och kramar mycket mot brösten och bara ställer sig headbanger? För jag vet inte vad han ska göra annars. Med sitt korta hår. Med sitt korta hår, ja. Ja, det är... Färgade korta hår. Ja. Har de inte ofta det? Ja, det är fint. Ja, det är fint. Det är rosa, korta stubben. Nej, inte rosa. Nej, inte rosa. Det brukar vara svart faktiskt. Ja, okay. Och så har du en sån monster. Eller Frons, sången i Attila, han hade ju faktiskt en fet rosa slinga ett tag. Det var skitfult. Skitfult. Alltså. Åh, herregud. Ja. Tycker du han är ju lite udda. Han kör ju det här med en blandning av lite deathcore och grindcore och rapcore. Ja. Rapcore förstår ni i alla fall att det är när han börjar rappa samtidigt som man growlar. Ja, det är ju fantastiskt. Tänk dig att growla så snabbt. Ja. Det är så sjukt. Ja, nej, det fattar inte jag. Ja, men det är ju det här med... Alltså, han growlar och han sjunger och sen kommer rap mitt i låten. Nej, där hittar du aldrig mig, tror jag. Nej. Jag kommer aldrig lyssna på rap och hiphop-rock. Det trodde inte jag heller att jag skulle göra, men det var ju likadant där som när man började lyssna på deathcore, att man tyckte ju det var bra, men rappen var lite konstig. Men nu börjar man tycka om den också, för att det ingår i låten, typ. Nu är rappen bäst. Nej, det är den inte. Nej. Men jag undrar vad nästa grej blir. Man, ja, men frågan är om nästa år vi sitter här och Sofia kommer att nominera Dr. Dre istället. Sånt där. Nu är rappen bara inne. Nej, men vadå? Det är ju rockstation. Men han har en illtare i mitten av låten. Han där kör lite growl i mitten. Lägg av. Jag hörde förresten, det här är ju sjukt. Dr. Dre tjänade mest av alla artister förra året. Eller detta året blir det ju. Ja, men det var väl för hans jävla hörlura, va? Ja, det är väl det. Men vet du vad han tjänade? Nej. 4,5 miljarder. Nästa på listan var Beyoncé. Hon tjänade 700 miljoner. Fan, jävlar, att jag sa nej när han fria. Eller hur? Ja, det är helt galet. Han har tjänat mer på sina hörlurar än vad han gör på sin musik. Jag visste inte att han hade släppt hörlurar. Är det, Beats by Dr. Dre. Nej, ingen aning. Nej, du är inte inne i den svängen. Rap-svängen som nej, jag är så fyra. Nej, men det är ju aldrig riktigt fattat om jag är West Coast eller East Coast. Du är McDonalds. Vad säger vi om resten då? AC/DC har ju släppt ett album. Nickelback har släppt ett album. Skit var det. Skit var det. Jag måste säga det att Danko Jones har ju släppt en singel. Så jag blev jätteglad, men när jag lyssnade på den så var det, var inte så bra som det brukar vara, tyckte jag. Men AC/DC... att se om med albumet om det blir bättre än singeln. Ja, det kommer nästa år antar jag, eller? Ja, antar det. Ja. AC/DC gjorde Anna sitt jobb lite där. Man blev verkligen besviken eller förvånad. Nej, jag satt och la in deras låtar i arkivet häromdagen. Ja. Deras nya. Och det, alltså, det är AC/DC liksom. Mm. De har det. Det är hyfsat, men det är ju inga topp eller dal eller topp eller så. Alltså, ja, men... när de har hållit samma genre alltså exakt så länge, då hade det ju varit fel om de ändrar någonting. Ja, precis. Jag tänkte precis säga det att säga vad man vill. Frågan är, vill man höra AC/DC på något annat sätt? Jag tror inte man vill. Nej, det. Jag tror inte heller det. När det är väl om men, det skulle bege sig. Men hur är det med ett sånt, du som ändå spelar ett band och sådär, när man går in, för där känns det ju som att de går in och skriver de låtarna i kalsonger liksom. Det sitter i ryggmärgen. Blir det inte tråkigt för dem? De utmanar ju inte sig själva när de gör en sån här grej, eller? Nej. Eller hur, man kör ju bara på samma spår, känns det som. Ja, just när det gäller AC/DC och just, de blir ju lite unika på det. Iron Maiden är ju lite nästan... Ja, där har du också i stort sett samma. Där känner jag mer att det blir nästan lite som på postorder. De sitter med skivbolaget och har lite möte sådär, och så bara, här men gubbar, fan, vi släpper en skiva. Ja, men då gör vi det. Vi åker hem och skriver någonting och så släpper vi någonting. Sen vet man ju inte om de, när de sitter och bara lirar själva, då kanske de spelar något helt annat. Ja, det vet man inte. Men den rap, känns... Eller? Rap. Ja, men typ. Jag ser verkligen det framför mig. Angus Young kör lite rap. Ja, han drar på sig typ bling bling och baggy jeans. Forget about Dre på gitarren. Det här är det nya. Plats nummer 10 är ju lite lokalt, får man ändå säga. Det är det, och det är den låten som har fått mest röster utav lyssnarna. Fan, det är grymt. Jävligt kul. Ja, verkligen. Ett stort jävla grej. Terrasse sätter dess nya platta som släpptes förra veckan. Exakt, och den är faktiskt jävligt bra. Plats nummer 10. Vi snackar givetvis om Demotional och låten är Illusions. Plats 10. The desperation when you speak, a sense of weakness in your... Holding on to letting go, Blackstone Cherry. Plats nummer 9 fick den. Fan vad den är bra, den låten. Det håller jag med om. Jag tycker lite med facit i hand att den borde kommit lite bättre. Men det kan kanske ensam. Men det är ändå 9:e plats, är en bra placering. Och bästa låten på hela året. Ja. Ja. Jag tänker på att visst, listan är på 20 låtar, men det var ju väldigt många låtar som inte kom med på listan. Jo, det är väl sant. Fan. Alltså jag känner att ni har ställt in siktet på mig här. Nej, jag känner bara att du måste, när du känner att den borde du komma... Du måste tänka lite. Du måste tänka om. Ja, men när du mår så dåligt över att den hamnat... på 9:e plats, så tänkte jag bara förklara för dig att det är bra, John. Ja, jo, men det är väl i och för sig sant. Hon tröstar ju dig. Ja, det var en fin gest. Var det det det var? Och du tar allting som negativa påhopp. Ja, men jag upplevde det inte så. Jag känner mig påhoppad. Han har något mörker över sig idag, John. Det är därför vi trycker ner dig. Ja. Sen så bygger vi upp dig i slutet av sändningen idag. Man kan ju inte låta bli att hacka på hackkycklingen. Det är ju bara så. Ja, nej, det är väl sant. Så det handlar om att bryta ihop och komma igen. Exakt. Och vi hjälper dig gärna till det, John. Ja, nästa låt, mina vänner. Jag ska kolla på listan. Ja, nu är jag med. In Flames, Paralyzed på plats nummer 8. Plats 8. Plats nummer 7, Mastodon och låten Halloween här på Pirate Rock 95,4. Det var fan med den världen. Det var den, den ska högre upp. Där har vi min låt som ska högre upp. Ja, är det så? Ja, men det, vi kan ta det sen kanske. Det kan vi göra, men jag tror vi alla tre var ganska överens, och lyssnarna också för den delen var ju jävligt överens om att det, den ska vara där. Ja, det var ju den här låten och en annan som vi hade lite svårt att placera ut. Och placera, ja. Ja, verkligen. Men hela plattan är ju genomgående bra ändå. Kanonskiva. Jag satt igår var det va? Och kollade på YouTube. Då har de faktiskt sån här behind the scenes när de spelar in plattan. Ja, det är kul. Det är jävligt trevligt. De är lite hillbilly-gubbar och sådär. Och någonstans i... Nu kommer jag inte ihåg riktigt vart det var. Nej. Men det var så här lite bondsamhälle där de sitter i en stuga och kör så här pickupbilar och så sitter och jobbar lite med sina gitarrer och du vet sitter och tjötar lite. Ja. Så det är så här 2 minuters klipp som är grymt som fan. Pickup, det har ju alltid varit min dröm att ha en pickup. Är inte det coolt med jag pickup? Jag har också alltid velat ha det. Det är vi små människor som vill ha stora bilar, tror jag. Ja, så kan det vara. Medan jag och Gandalf sitter helst i en smartcar för att... Men jag hade faktiskt en Mini Cooper innan. Ja, det hade du ju. Ja, jag har ju en Peugeot 206, så den är inte så jävla stor. Nej, men ni växer ut de bilarna, det hör man ju. Det är ingenting som stämmer. Innan där i alla fall hade vi In Flames med Paralyzed. Ja. Och vad tycker ni om senaste plattan med In Flames? Jag hörde er prata om detta på eftermiddagen. Och detta sa vi lite innan vi satte igång låtarna och ni sa, har vi gjort det? Så nu ska vi se om ni fortfarande tycker samma sak. Jo, ja, men det gör jag faktiskt. Vad tycker du? jag står fast vid vad jag sa. Ja, nej, men samma som förra gången. Nej, men jag tycker att den har fått onödig kritik. Ja, precis. Det var det du sa då. Jag tänkte, vad är det vi har sagt? Jo, men det var det att den är inte så jävla dålig. Nej, jag tycker faktiskt inte det. Det finns väldigt mycket goda partier där som alla mina cylindrar bara drar igång. Jag tror det vi pratade om var också att de har ju förändrats så fruktansvärt mycket genremässigt. Exakt. Att det är där folk blir förbannade. De som gillar den gamla trashen. Det är ju väldigt stor skillnad på den och det som är det nya. Ja, ta bara Warrackle-skivan som kom i början på 90-talet liksom, till nu. Då är det inte ens samma men som musik vi pratar de om... gör längre. Det har ju förändrats väldigt mycket. Mm. Vi pratade innan om Maiden och AC/DC och de som nästan har låtit likadana. Mm. In Flames har ju ändrat sig till en helt ny genre. Ja men absolut. Som vi sa häromdagen också, att det är ju inte det att de gör dålig musik. Det är ju fruktansvärt bra, både det gamla och det nya, tycker jag. Men hade den här nya musiken inte varit In Flames, då hade den inte fått något hot alls. Då hade den inte fått... Något hat? Nej, det hade den inte. För då hade den nästan varit årets platta. För att det ändras. Ja. Ja, det... Hade det varit ett annat band så hade det ju inte varit... Nej, då hade den varit där uppe bland de bästa skivorna i år. För jag har ju varit jävligt svajig med den här skivan. Mm. Första gången jag lyssnade på den, då grät jag nästan och tänkte, vad fan har de gjort? Vad håller ni på med? Men eftersom det var In Flames så tänkte jag litar på grabbarna, jag får lyssna lite till. Mm. Och jävlar vad bra den börjar bli nu. Men inte In Flames bra, om man kan säga så. Det är inte detta jag vill höra utav In Flames, utan jag hade hellre velat höra det. Det är inte det gamla, utan den förra skivan var hur jäkla bra som helst. Så vill jag att de ska låta. Jag gillar ju att de har tagit in de här riktigt mekaniska, trasiga gitarrerna, vet du. Det är min grej. Ja. Jag tror det är Rust and Nail bland annat. Även Paralyzed som de kör den i. Så att... Det versriffet är ju helt magiskt. Det... Ja, jag håller med dig, det är där man hittar det, men... De låter annorlunda och jag vet inte hur man ska ta det riktigt. Men visst fan är det en bra skiva, alltså den är... Man får tänka bort grym. Lite att det är In Flames. Ja, då är det enklare att lyssna på den faktiskt. För det första man tänker In Flames har släppt nytt. Och så den In Flames som man brukar lyssna på annars, då får man en liten chock. Mm. Men lyssnar man, tänk bort vad det är för något och lyssna bara på lyssna musiken så är det ju jävligt bra. Men jag gör ju alltid så, jag lyssnar alltid, kommer det en ny platta så lyssnar jag från ett till sista låten. Jag hoppar ingenting utan jag lyssnar genom hela. Och när jag då började, Rust and Nail kom ju som singel och sen kom Through Oblivion, sen kom plattan. Och då, jag hade inga förväntningar alls. Och när jag började lyssna på plattan, jag tänkte, jag orkar inte ens lyssna igenom den. Nej. Men sen blev det stötvis mer och mer och mer och mer och nu var den fan med vuxit. Så att jag tycker det är helt rätt att Paralyzed som är bästa låten på plattan också. Det är kanske så de skriver låtarna också. De vill liksom inte blotta sig direkt, utan man ska fan med sitta och lyssna lite och så kommer de där små gottebitarna mitt upp i allt. Det är oftast då musiken är som bäst. Ja, och så vill man spola tillbaka eller starta låten en gång till för man vill lyssna fram till det partiet. Å andra sidan finns det ju inga värre album när man lyssnar på första låten. Den är så jävla bra och sen så är resten av skivan piss bara. Jag tänker på det när man börjar... Vad heter det? När man ändrar genre så. Nu kanske just Metallica då, har ju kanske inte ändrat genre så jättemycket. Men ändå, men de har ju liksom filosofin att de ska alltid förnya sig radikalt inför varje platta. Ja, det tycker jag är jättekonstigt så som de gjorde. Det är väl egentligen, om man tar Metallica så är det väl egentligen, Kill Em All var ju väldigt trashy. Yes. Sen Ride Lightning var det hyfsat, eller jämfört med Kill Em All. Men sen Master of Puppets hade de ett visst sound på. Sen en Justice for... Sen kommer det svarta albumet som är ett popalbum. Och sen kommer Load. Jag gillar ju Load. Många spottar på det, men jag tycker det är ett bra album. Och Reload var ju likadant. Jag sen kommer den här Send Anger. Det är den största skiten jag har hört. Så det är lite som att de chansar sådär. Ja, men jag liksom har ju läst lite böcker och kollat intervjuer och sånt där. Och det är den här strävan att vilja utvecklas och testa nya marker och sånt hela tiden. Och det är väl inte fel, med inget fel alls med det egentligen. Jag tycker det ändå är bra att som band antingen hålla sig tillsammans eller att testa nytt hela tiden. För då blir det inte den här chocken att... Fan vad de har blivit dåliga, de som var så bra. Mm. För de har ju ändrats hela tiden. Ja, ja, så då har man ändå sina album man tycker är bra. Mm. Det är, alltså, när du sa det, hoppet mellan Master of Puppets och And Justice for All, det var ju verkligen där man hände. Mm. Eller där man hörde att det hände. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Och jag satt och lyssnade på hela den plattan med en kille som har lagt bas på det. På riktigt. Eller, är det Cliff Burton? Nej. Den döde? Ja. Nej, okej. Okay. Vilken skiva pratar vi om nu? En Justice for All. Jaha, en Justice for All. Ja, det blir när Cliff dog där och så började han göra en Justice for All. Ja. Och han var ju... Man kan liksom aldrig riktigt släppa in han där. Så han sa i en intervju. När det är basen för hög, när man hör den. Ja, det är så de tycker. Ja. Nej, på en Justice for All-plattan ska det bara vara pukor som låter i varenda låt. Det är ju det man tröttnar på den skivan, tycker jag. Ja, att varje låt bara ha pukor. Jobba lite på virveltrumman ibland med Lars, vill man säga till honom. Ja, man köpte nytt trumset. Ja, det var väl det. Bara pukor. Fan, glömde jag åt virven. Ja, vi kör platta med pukor idag. Ja, men det är fantastiskt hur de löste det också. Så lägger de så här brutalt mycket botten på gitarrerna så att det blir så mycket... Ja, nej, det var... Men i alla fall, jag tror det finns på YouTube. Man kan googla fram det. Någon som har suttit lagt bas på det. Och jävlar, det blir helt ny platta. Den är så bra så det är, man ramlar ju av stolen. Kolla in det. Men nu ska vi inte prata om Metallica. Nej, det ska vi inte göra. lite så här. Men plats nummer 6 i alla fall. Foo Fighters och Congregation. Congregation. Är det rätt? Det är helt rätt. Plats 6. Plats nummer 6, Foo Fighters och låten Congregation här på Pirate Rock 95,4 som har börjat. Vi är inne på topp 5 här nu. Ja, jag tänkte vi bara prata lite om Foo Fighters där. Ja. De kommer ju till Göteborg nu. De och Metallica faktiskt. Har du platta? Eller har du plåta? Nej, inga plåtar. Inga plåtar. Jag tycker att Foo Fighters låter ungefär likadant hela tiden. Mm. Det är inga toppar, inga dalar, utan allting är... Ja, bra. Det är stabilt. Det är stabilt. Man rycker på axlarna, det är bra liksom. Ja. Det är varken mer eller mindre. Men just den här låten tycker jag faktiskt står ut på hela den nya skivan. Mm. Kanonlåt, om jag får säga det. Ja, jag säger inte så mycket, för att jag har inte satt mig ner och lyssnat igenom den så noggrant faktiskt, den plattan. Vi kan lyssna på den efter programmet då allihopa, så släcker vi ner och så lyssnar vi på Foo Fighters och dricker te. Ja. Skaffepot! Nej, men den är faktiskt jäkligt bra. Och tack vare att jag egentligen började lyssna på den, det var att lyssnarna hade mest röster på den. Ja. Utav Foo Fighters-låtarna. Man är ju ändå alltid nyfiken på när de släpper nytt. Så blir man ju automatiskt nyfiken. Det är ju precis som när ACDC, de här stora banden. Ja. Du väljer man vill ju inte höra vad att de lyssna har på det. Ja, precis. Och man betar igenom det. Och det är som du säger. Jag vill hålla lite med. Lite rycka på axlarna. Ja. Det är bra. Gött. Men det finns mycket bättre. Man blir ju varken besviken eller chockad. Nej, men det blir du nästan aldrig med en Foo Fighters-platta. Nej. Sen är ju Dave Grohl så jävla cool så att man smäller av. Så därför har man ju mer tålamod med dem, tycker jag. Det är därför jag egentligen lyssnar på dem. Det är för Dave Grohl. Han är ju så jävla härlig. Ja, men kommer du ihåg Glenn Gilbert som var här från Hayden Ice? Han har ju en helt annan del av mening. Jaha. När han var i Chicago, när han bodde där, så var Dave där med Nirvana. Och då jobbade han som roddare på den scenen när de spelade. Aha. Och han slängde skor och grejer på Glenn. För... Dave? Ja, men han var rebell som ung bakom trummorna. Han är inte samma Dave idag, han har vuxit upp. Aha, ja, okej. Så Glenn får tänka om där. När jag träffar Dave, om jag gör det, så ska jag fråga honom om den jävla skor. Fråga det med skon, ja. Det kanske inte ens stämmer. Ja. Varför litar vi på Glenn? Jag vet helt plötsligt. Inte. Nej. Men jag litar på det. Jag hoppas... Du måste ha bättre källor där, Jan. Så, du skulle haft vara grävande reporter, Stefan. Slängt iväg han till Chicago. Kolla om det ligger ett par skor där bakom scenen. Och jag såg det framför mig. Ja. Stefan ensam i Chicago. Detektivmössa och sånt förstoringsglas. Nu kommer jag klämma mig in här mitt i det roliga. Men, ja, men kör. Nästa låt. Mm. Vi pratade tidigare om bandet Attila där. Att nu vi snackar rapcore och det var lite, vi började snacka om att nu kommer allt vara hiphop. Men det är ju ett band som sången där från Silla, han är ju väldigt speciell. Han growlar ju, han sjunger och han rappar. Och det är en väldigt speciell genre, får jag säga. En salig blandning. Ja. En ripcore. Nej, rapcore jag menar. Ripcore. Men det är en blandning av lite olika genrer. Det hör man om man lyssnar igenom hela albumet, så skiljer sig låtarna väldigt mycket åt. Det är så här, det är verkligen en ny låt varje låt. Men finns det en röd tråd mellan det? Eller ja, är det ibland lite metal, sen kommer en rapplåt mitt i alltihop? Nej. Det är inte bara det, den här blandningen. Ja, det är alltid en blandning. Jag tycker låtarna är väldigt unika på något sätt. Många av dem. Står alla på egna ben, kan man säga så? Ja, men typ. Ja. Det är som en samling av låtar, det är inte bara ett album. Den är en samling jag av hör låtar. Dig, jag hör om dig. Om ni förstår. Ja. Nu blir det komplicerat här. Nej, jag fattar. På plats 5 i alla fall får ni Attilas låt Hate Me. Plats 5. a fuck about my bad reputation. Never catch me slipping. Red cups solo sipping out the whip with your bitches. Don't give a fuck about opinions. Cats don't pay the bills, I'm just keeping it real. When you're out on the town, I hope you're thinking of me. Sipping liquor at the bottle, smoking up electric. The moral of the story is, I just want you to see that the opinions of others should never bother you or me. Get fucked, you want your right upon it. Rise your rights, you hate on everything and never let it ever run. Fuck that, what the fuck of your creation. All your hate and negativity, burn me so good. Jajamensan, här är vi tillbaka i Pyrock Top 20, bästa av 2014. Och vi har mått ner oss ända ner till plats nummer 4. Dessförinnan hade vi ju ditt brutala åk med Attila. Ja, och låten Hate Me. Ni fattar vad jag menar nu med att det är, den går upp och ner låten. Vi fattar vad dynamisk, du menar. Kan man säga. Dynamisk. Vad är Attila ifrån? Är de amerikaner? Ja, det är de. Det är de. Är de stora inom den här genren? Nu låter jag som en gubbe här, men det får jag vara. Jo, men det är de faktiskt. Ja, det är de, eller? Mm, det är de. Ja, okej. Okay. Det är de. Jag tycker de påminner lite om Avenged Sevenfold. Va? Ja. Det är inte ens i samma genre. Nej, i närheten. Men det kan påminna ändå. Det är ungefär som att du ser långben kan påminna om en människa, liksom. Men, är du med? Ja. Alltså, även Sevenfold känns ju ganska så här... Nej, men det känns som det är ett... Ett rakt band på något sätt. Ja, men jag tänker mer att det är stökigt bara. Det är så här busiga pojkar liksom. Jag tycker inte även Sevenfold känns som busiga pojkar. Nej, nej. Det kanske bara är jag, men jag är inte så insatt i det. Ja, hopp. Nej, då är det inte så i alla fall. Nej, men vi ska inte jämföra dem. Alltså, de är ju roliga live. Jättekul. Francilla, ja. Sången där, han är ju, han är hopp och skutt och alltså om han lägger busy upp såna här ja, busy. Han lägger ju upp, vad säger man, quotes, vad heter det? Quotes. Vad fan? Men så snackar du något internetsnack nu eller? Ja, men när han lägger upp en bild typ, ja men fånga dagen, fast han skriver så här helt sjuka grejer. Ja, och sen bild på sig själv med typ enhörningar och regnbågar. Jag trodde du menade att han gjorde någonting live. Ja, det trodde jag också. Nej, nej, du menar. Nej, han lägger upp och skriver. Och så är han så här Capri Sun fantast. Då får du förklara för oss lite. Vad är Capri Sun? Det låter som en pizza. Det är en liten barndricka man drack när man var liten. Den som är i en typ aluminiumpåse. Man sticker ner ett sugrör och... Ja, jag vet vilken det är. Någon juice eller? Ja, den drack jag i Jugoslavien. Alltså det gjorde du. Det var gott. Minnen. De har ju släppt en tröja som det står Fuck bitches, drink Capri Sun. Jaha, är det en sponsor till dem eller vadå? Nej, jag tycker det är gött. Ja, han bara gillar det. Han har väl fått en del bra från dem nu då, för han dricker det som fan. Lite oväntat, de flesta hårdrocksbanden vill gärna bli förknippade med typ Jack Daniels och de här grejer. De vill ha. Men är inte det en sån grej då? Att han löjlar sig med det? Är det inte lite tvärtom, lite ironi sådär? Han har nog många bokstavskombination 100 liksom. För han är alltså allt åt alla håll. Jaha. Jättekul. Heter han Godzilla? Fronzil, han heter Frons. Chris Fronsack. Så blev det Frons, smeknamn som sen blev Fronzilla. Säger du att han heter Frons, alltså Frans fast med O och istället? Z, okay, ja. Som, alltså Chris, skitsamma. Fronzilla. Det är för invecklat eller? Ja, jag men tror jag fattar. Fronzilla kallas han. Vi säger Godzilla då. Ja. Nej, inte Godzilla. Nej, okej. Hallå. Hi the Knives. Som släppte sitt, vad heter den, Silence the Youth-plattan i år. Snyggaste omslaget tillsammans med Lomi. Den är ju, ja just det. På den. Alla plattor. Tycker du det? Ja, ja nej, jag tycker den är bra. Snyggaste omslaget jag har sett. Jag har faktiskt en liten backside story om den. Det är från någon nedlagd, vad heter det, nöjespark i USA. Kommer den bilden ifrån. Snyggt. Ja. Den är skitsnygg den fronten. Det är ju en som merry-go-round heter det va? Ja. Vad heter den på Liseberg? Slänggungan. Slänggungan, ja just det. Ja. Och den, det är lite mörkt eller vad man säger. Ja. Det är något mörkt filter ska jag säga. Ja, på men precis. Den. Och det är fruktansvärt snyggt. Och så står det Hide the Knives i vit text över hela... Ja. Jävligt enkelt och bra faktiskt. Ja, fast det räcker. Ja, verkligen. Precis lagom. Ja. Det är ju säkert Jimmy och Micke från, som även är med i Outshine. Ja, okay. Är ju med på denna plattan. Och de är ju lite mörkare grabbar. Så jag tror de känns som de hade ett finger med i spelet där och mörka ner det lite. Ja, det har du bra koll på. Ja, det hade ju jag bra koll på. Nej, men sjukt bra platta i alla fall. Vi har ju valt ut tillsammans med lyssnarna också Honey. Spår nummer 5 på, vad heter det? Jag tror det är till och med 6. Vi har ju en skiva som inte är samma i alla fall som är på Spotify. Ah, okej. Okay. För på Spotify är den 6, men på plattan är den 5. Ja. Det är något konstigt där. Jättekonstigt. Jag kan säga dumt nu, men jag tror att det är så i alla fall. Ja, ja, men här har den i alla fall tagit en plats nummer 4 på våran lista om bästa musiken 2014. Plats 4. Honey, High the Knives här på Pirate Rock 95,4. Det handlar om en manlig transvestit. För mig är det nästan årets låt alltså. Tycker du det? Ja, det, jag vet, den skivan kom. Du hade han som gäst här, eller? Ja. Ni hade han som gäst ja. Här. Ja. Och då låg ju 3 plattor här eller något. Mm. Och så såg jag ju omslaget, den tar jag med mig. Och så satte jag mig i bilen och då gör jag ju så att jag lyssnar ju från spår 1. Och så kom ju den här. Ja. Jag bara, vad är detta? Det är bland det bästa jag hört. Det var nästan som en utomjordisk känsla jag fick. Ja, det var så. Men du tog den signerade plattan ja, också? Det, nej, det gjorde jag inte. Nej, nej, den kan stå istället där borta. Ja. Jag tog en annan faktiskt. Ja, men jag tycker det är bland det bästa jag har hört på väldigt, väldigt länge. Och den är inte så lång heller. Det tycker jag är synd. De kunde byggt på den en minut till. Ja, ja men ibland är det gött med korta låtar. Men kort är gott. Kort är gott, men tack. Vill man höra mer liksom. Den är grymt bra. Jag älskar hans röst. Och det är genomgående genom hela skivan. Det är inte bara just på den låten. Men sen så, den har något speciellt som träffar mig i själen. Kan man säga så? Nej, men man kan säga att High the Knives sträckte ut en hand och du tog den. Ja, exakt så. Bara till mig. Så är det som små tjejer känner när de ser Backstreet Boys att han såg mig. Det är lite så jag ser High the Knives. De har sett mig. Ja, det var mig. Sådär. Nej, kanonplatta. Alla borde köpa den. Mina vänner, vi har gått över tiden så ja. Vi får nästan köra plats nummer 2 och 1 på nästa timme. Ja, men det gör vi så gärna. Men här, plats nummer 3, Hell Yeah med Demons in the Dirt. Och så ska vi analysera den precis efter om en liten stund där. Plats 3. Klockan har fan passerat 9. Vi blev vi gick över tiden. Ja, som väntat. Men ja, inte så mycket ändå. Det är ju bara 2 låtar kvar. Ja, vi kommer köra en halvtimme kanske för längre än vad vi trodde från början. Mm. Och det är ju bara positivt. Ja, men visst är det det. Ja. Det är mycket som bubblar inom sig. Det kommer fram massa grejer när man väl bryter ner de man här låtarna. Man vill ha ut så mycket, ja. Man har så mycket inom sig. Ja, det är kaffet, Jan. Ja, det kan man lugnt säga. Jag är helt hypad just nu. Ja, men Sofia leder väl på en 4 koppar nu, va? På 2 timmar. Det tog ju slut. Finns det mer? Ja, det är koffepot! Det sjuka är att jag drog i mig de 4 kopparna under typ... mellan topp, vad var det? Ja, topp 20 till 10 nästan. Ja, 20 till 10 ja, typ. Det gick väldigt fort. Det var dun dun dun dun dun. Dun dun dun dun. Ja, det är gott med kaffe. Ja. Jag börjar bli sugen på bärs nu. Jaha. Mm, ja, det är snart. Den perfekta förfesten. Alltså, jag har aldrig varit på en sån här bra förfest utan dricka. Det är ju ett gott betyg, får man säga. Det är fantastiskt säga. Kul detta. Jag vill inte åka hem. Nej, vi kan hitta på när vi kan sända lite för skojs skull sen. Ja, men vi har alltid. Kan vi köra din Sofias lista. Hur som helst, hell yeah, ja. Bet en tredje plats där. Och det är jag jävligt glad över. Jag gillar köttiga gitarrer och fyrtakt och järndött. Och så bara och headbängande, ja. Och bara headbängande. Ja. Ja, men det är lite för såna alkoholiserade hårdrockare som inte behöver tänka. Det bara skakar på huvudet lite. Såna som byter blod varannan gång. Som du gör. Det var länge sedan du låg inne nu och bytte blod faktiskt. Bra, du håller det. Ja, fick en bra dos blod den här gången. Det är kortisonen som har räddat. Ja, det är det. Ja, men det har gått bra. Jag var faktiskt inne i en sån... Kuvös, eller? En glaskista. Nej, men jag var inne och tog såna här skiktröntgen på njurarna. Ja, det är klart. Ja, det var jag. Jag har kortisonet bryter ner dina njurar, ja. De har inte fått... De har inte hört av sig. De vet inte hur de ska lägga upp det. Nej, de vet inte hur de ska säga. John, du har inga njurar. Vi vet inte hur du kan leva, liksom. Fast du har bra blod, för det bytte du ju för en månad sedan, så att det klarar du en stund till. Det bästa är att jag är blodgivare också. Det är ja, det är så, va? Ja, det är snyggt när du ger tillbaka blodet som du får in lite då och då. Det är inte bra, John, för då kommer du till slut ha ditt eget blod igen. Ja, precis. Går du ner där igen, ryker snart leven också. Då vet man att man inte ska ta emot något blod. Nej, precis. Nu vill man ju inte gå in i en olycka. Blir man ju full. Vi har bara John Erikssons blod här. Funkar det? Nej. Jag räddar mina njurar. Nej, nu släpp det nu för fansikat. Vi pratar inte mer om din kropp nu. Helge var det i alla fall. Du sa någonting, jag har aldrig hört talas om dem. Jag Nej. Känner mig utanför här, men det var någonting med Pantera, va? Ja, men det är en av de förra medlemmarna från Pantera. Vince är det faktiskt. Okej. Okay. Man hör väldigt mycket Pantera i det. Det kan man ju inte säga något annat om. Men de här, som jag sa innan då, köttiga gitarrer eller mycket botten i det och Nej. Jag hörde det faktiskt först när jag fick höra att det var från Pantera. Då hörde jag likheten. Innan okay. gjorde jag inte det så på samma sätt. Och hela plattan är ju... Ja, nej, det är min melodi. Det gillar vi. Men har de hållit på länge, Helge, eller? Ja, första plattan, när fan kom den? Jag vet, kom ett år nu. Nej, det behöver man inte kunna i huvudet. Ja. Men jo, men de har ju på ett tag. Ja, det har de. Jag har tvungen att ställa en sån fråga. Jag ställer alltid knepiga frågor. Ja, ska du inte fråga vilken färg det var på omslaget? Det är så intressant så att jag vill kolla upp det själv. Ja. För att få den där, wow, vad det är blått. Så jag vill inte ha svaret från er just nu. Plats nummer 2, Christian. Ja, då får jag ju ta fram min lista här. Vänta då. Den lilla listan. Nej, plats nummer 2 är nog den låt vi har spelat allra mest nu den senaste tiden på Pirate Rock. Yes. Royal Blood med Little Monster. Plats 2. Royal Blood med Little Monster här på Pirate Rock 95,4. Vi har Christian som sitter och twittrar, Sofia dricker kaffe och jag sitter och dricker en folköl. Och vi börjar nå slutet, får man väl säga. Eller vi... när du säger så, så låter det ju som att alla skulle vilja vara med oss. Det måste ju alla känna. Vad drack hon kaffe? Och han folköl? Och han twittrar? Vem vill inte vara med här liksom? Mitt kaffe var slut sen låt 10 där, så att... Ja, fast... Ja, ja. Men vad ska jag säga då? Ja, du behöver inte säga. Sofia jonglerar och Christian slukar svärd. Kaffet bubblar ju fortfarande. Det hade varit något om vi kommer. Christian gör volter och Sofia broderar. Och själv sitter jag här och snusar. Och jonglerar. Jag måste bara säga där, Little Monster. Det är ju den låten som jag tycker var... Alltså, innan vi började med listan så kändes den som att den kommer hamna högt upp. Ja. Det var en sån här självklar låt. Dels för lyssnarna och dels för John. Ja. Du säger väl att det är ungefär årets platta, eller? Ja, det vill jag påstå, ja. Jajamensan, jag tycker att den är genomgående bra. Och det var... jag är beredd att hålla med dig. Välja en favorit där, det var inte lätt. Men samtidigt sett, i och med att den är genomgående bra, så det var nästan blunda och bara dra längs låtlistan. Den. Ja. Det var ju tur att lyssnarna hade lite att säga om Royal Blood där, just för att du hade ju sånt jävla problem med vilken låt du tyckte var bäst. Ja, absolut, men jag fick lite hjälp där av dem och lite på, uppbackning får man väl säga. Men som alltid med musik så är det ju lite dagsform också. Släpper man en sån bra platta som Royal Blood gjorde och det är i alla fall sex riktigt, riktigt bra spår, då beror det ju lite, hade vi gjort den här listan om 3 veckor så kanske du hade stått på dig för en helt annan låt än Little Monster. Ja, om man säger det kan så. Nog stämma. Så är det ju. Ja, absolut. Men sett till lyssnare och till oss tre så är det den som har gått bäst. Mm. Så är det ju. Ja. Verkligen. Och det är ju en kanonlåt. Ja, jag är målös. Ja, men faktiskt. Den är sanslös jävla bra. Vad kan man säga egentligen om listan? Man får ju säga att den är ju jävligt gott blandad. Den är väldigt, väldigt bland. Jag ska ta upp listan. Ja, gör det. Ja. Och du som lyssnar ser ju inte detta, men nej. Christian skrev ju på en jättestort plakat för att hänga upp det så alla kunde läsa på det. Men nu sitter han med en knät istället, för han ser ja, för Sofia dåligt. Gjorde ju en egen fusklapp. Ja. Du har datorn framför dig och ser hela listan. Så jag själv får sitta med det här plakatet till listan. Jag är bara glad att jag skrev upp detta så man slapp sitta och kisa och kolla bort mot väggen. Ja, det var ju snyggt gjort av det faktiskt. Som lite så här, som man var i skolan. Den duktiga tjejen i skolan som ja, skrev... Det är tur att man kan vara duktig här då. Ja, det var du inte i skolan kanske. Nej, okay. Ska vi gå igenom listan nu innan vi presenterar första plats? Ja, men det tycker jag verkligen att vi gör. Så kör vi då på 20:e plats, Slipknot, The Devil in Eye. Ja. Ja. Det räcker jag så? Tror inte jag har någonting att tillägga det här. Vad sa du att? Jag har nog ingenting att tillägga på den. Nej. 19, Sherlock Brothers, My Way. Lite av en surprise för mig där. Men sju bra låt. Låten som studsade upp och ner på listan innan den hamnade. Ja, det gjorde den faktiskt. 18, Suicide Silence med You Can't Stop Me. Ja, det är väl en låt som går hem hos vissa människor i alla fall. Bland annat jag. Ja, du har stått upp för den rejält. Ja, det har jag. Men vi fick tvingat ner den, det var tur. Hot har man fått nästan. Jag hoppas inte att folk... Hot, ja. Jag skickade brevbomber hem till en här dag. Ni är med den. 17 har vi också, som jag har fått hot för. Opeth, Cusp of Eternity. Ja, men det är, alltså, det är ju inte för att det är en... Jag vet inte var jag ska placera Opeth. Opeth är för bra musiker, så därför blir de dåliga. Liksom. De varvar sig själva. De varvar sig själva. Det är ju nästan så. Men det är ju på samma sätt som Suicide Silence. Det är ju lite speciellt. Det är inte det att det är inte lättlyssnad musik någon utav dem. Nej. Det är ju liksom, men tycker man om det då tycker man det är sjukt bra. Så kan det vara. Jag ser Opeth lite så som i varje år i Oscarsgalan. Så är det alltid för de bästa filmerna, så har man med någon sån här från ett österrikiskt pensionärshem som är svartvit. Ja, och den är det. Så vacker och den är så fin, men det är ren skit liksom. Så är det många som tycker om Opeth. Och så är det de värsta filmkritikerna som tycker att detta är det bästa jag har sett. Jag är fullständigt svamlar i det här pensionärshemmet. Så du ser dig själv som Gud nu då? Jag ser mig lite över Gud. Ja, du ser dig själv. Du ser oss som Orvar, han... den... Sävström? Ja. Han med hästfansen? Ja, och du ser dig själv som Nils Pettersson-Gren. Där har vi det. Tack vare Opeth delar vare vi på oss. Tack vare jävla Opeth. Exakt. Var inte jag en dvärg alldeles nyss? Ja, skit i det. Han kan vara orvar också. Nummer 6 slash 16 slash Shadow Life. Och då är ju Miles Kennedy också med, ja, såklart. Ja, men det var givet. De var tvungna att vara med på listan, tycker jag. Och det, ja, gött. 15 Machine Head, Now We Die. Ja. 14 In Flames, Rusted Nail. Grymt bra. 13 The End of Grace, Beneath the Waves. Det jag tyckte, det jag tyckte var bra, det är ju inte ett band som... vad säger man? Det är inte något som vi har spelat innan. Nej. Så det är väldigt kul att få in en lite nya band i listan. Det håller jag faktiskt med om. Så att det inte alltid är alla gamla tråkiga band som alltid är med på liknande. Det här är ju ingen lista som alla sitter och sjunger med. Det är mycket nytt. Det tycker jag är jättekul. Mm. Ja, det är inte Gyllene Tider direkt, 20 låtar. Ja, det var ju synd faktiskt. Plats nummer 12, Royal Blood med Come On Over. Ja. Där hade vi också en låt som studsade lite på listan. Det får man väl lugnt säga. Plats nummer 11, Nitro Dive med Dance. Också den... nytt för Pirate Rock. Också nytt för Pirate Rock, ja. Ja, den är ju också jätteförvånad att den... Nej, alltså jag är inte förvånad, för det är ju sjukt bra du låt. Du får vara förvånad, ja, det är helt okej. Men den kom lite från ingenstans. Ja, det gjorde det. Slog ner som en bomb här i studion. Jag är ledsen att jag inte spelade upp den för det tidigare då. Ja, ja, men grejen, de släppte ju plattan för typ en... vad heter det? De hade ju releasefest i lördags. Ja, det går fort här innan man kommer in på Pirate Rock. Och det är ju så bra. Bara bim, bara bom. Det jag tänkte där att jag valde ut låten... Albumet är ju så jävla bra. Mm. Och det är jättesvårt att välja låt, men då tog vi den som var singelsläpp. För ja, den har man ändå hunnit lyssna på, ja, lite grann. Jag har ett problem med låten. Den är svinbra och allting, men det är att den heter Dance. Jag vet inte vad det är. Det är bara att den heter Dance. Har de bytt namn så skulle den kommit... Dance for me, honey. 9. Oh. Nej, då hade det blivit lite för mycket dirty dancing kanske. Men... Nej, men jag tycker att Dance är... Nej, det är ingen bra namn. Nej, okej. Okay. Plats nummer 10, Emotional. Illusions. Ja, men den är alltså givet, tycker jag. Givet att den ska med. För vilken utveckling de har haft. Första skivan tyckte jag var bra, men detta är något helt annat. Ja, kan man lugnt säga. Ja. Plats nummer 9, Blackstone Cherry, Holding On to Letting Go. Du får sluta gollumma dig när du hör dina låtar. Du kan säga Okej, förlåt. Nys istället. In Flames på 8:e plats med Paralyzed. Nummer 7, Mastodon, Halloween. Det var ju en låt vi hade svårt att placera. Ja, den hade vi. Den fick jag ju slåss för något så fruktansvärt. Jag hade ju nästan på boxningshandskarna när vi var klara med den. Ja, du satt och klöste på oss. Plats nummer 6, Foo Fighters, Congratulation heter den. Plats nummer 5, Attila, Hate Me. Rap. Den enda rapplåten här som Dr. Dre hade gillat på. Ja, men det är inte ren rap. Nej, men det är kul att skoja om det. Men det roliga är ripcore, att det är inte så vanligt med det här just han growlar och rappar samtidigt. Rapper samtidigt som han growlar. Ja. Nej, är det sant? Fjärde plats, Hide the Knives, Honey. Nummer 3, Hell Yeah, Demons in the Dirt. Plats nummer 2, Royal Blood med Little Monster. Och där är vi nu på listan. Det är nästan lite spännande. En liten kvar. Ja, en liten rackare. Och jag så liten? Nej, verkligen inte. Och jag tycker lite mer än rätt att du får presentera den här låten, Christian. Årets absolut bästa låt enligt mig och våra lyssnare och John och Sofia håller med är Mastodon med The Motherlode. Plats 1. We'll be right back. Där satt den tycker jag. Där så in i helskotta satt den. Det är fruktansvärt bra tryck i den här låten. The Mother Alone med Mastodont knep en värdig första plats. Och ja, nej men vi pratade ju om det innan, om Halloween. Plattan är ju genomgående jäkla bra. Ja, och den här låten, ja men den toppar ändå lite allihopa. Ja, det tycker jag. Den sticker ut på ett visst sätt. Mm, ja, du sa ett jättebra uttryck. De varvar sig själva. Ja, det gör de nästan. De varvar sig själva med den här låten. Det som är jäkligt intressant med den här låten, vet ni vad det är? Nej. Det är att sångaren sjunger på den här. Eller sångaren. Det är väl coolt. Sångaren sjunger. Ja. Trummisen sjunger. Jaha. På den här låten. Det är ju lite, undrar hur sångaren känner över detta. Ja, men han, i refrängerna är det ju väldigt körigt, eller vad säger man? Ja. Och då får han vara med. Men annars är det trummisen som sköter det. Ja, men ändå, om man känner sig, vi gjorde en kanonbra platta, men det var den du sjöng på. Som vann hos Pirate Rock. Som vann hos Pirate Rock. Hur fan känns det idag? Ja. Jag tror faktiskt att det är så här att de har ju två gitarrister, en basist och trummis. De är ju fyra. Mm. Och jag tror att bägge gitarristerna är sångare, annars. Att de okay. delar så pass mycket på det. Och här får trummisen. Så alla får sjunga. Som Nationalteatern. Alla ska med. Ja, alla ska med. Nej, men det är ju sanslöst. Han sitter där bakom trummen och rattar in den här låten med sången. Det... Du får se det också. Att vi har ju snackat om att vi hade sånt problem att lägga in Mastodon Halloween-låten. Ja. Och det var ju just för att just vi inte visste vilken som var bäst riktigt mellan den och Motherload. Nej, för som nu ska jag upprepa mig för tionde gången här. När jag lyssnar igenom platta så börjar jag på ett och till sista. Och den Motherload har ju plats nummer två på plattan och Halloween är näst sista. Mm. Och då under hela tiden jag lyssnade på den i alla fall så kände jag Motherload är fortfarande bäst för den stack verkligen ut. Ja. Men när Halloween kom som näst sista låten så var det, då kunde jag verkligen inte välja. Och så har det varit hela vägen. Så och sen att, så är jag och John varsin. Ja, men sen, och sen ändrar du dig helt plötsligt. Och då, ja, det blir ju en besvikelse. För jag trodde att det skulle bli Mastodon 1, 2 och så Hide the Knives 3. Då hade jag varit nöjd. Då hade jag haft min lista. Nej, men det var väl lite mer än rätt. Det tycker jag att Motherload vann faktiskt. Mm. Den spelar en annan liga. Ja, men den är nöjd. Den gör det, ja. Mm. Ja, nej men vi får ju nästan ta och tacka för oss. Ja, jag hade en liten undra bara. Vilken är bästa plattan, om vi ska se till platta, om vi ska prata lite om det bara. Det. Alltså, ja. Jag vet ju Royal Blood tycker du. Jag har ju Mastodon. Mm. Och du har väl, är det Nitro Dive eller? Jag vet inte. Jag gillar ju både, alltså... Jag skulle nog kanske säga Suicide Silence. Jaha, så han gjorde bästa plattan också? Eller mest jämna plattan blir det ju, om man säger så. Attila, alltså, fan, det är jättesvårt med Suicide Silence. Det finns ingenting som är... Allting håller sig på samma nivå. Ja. Det är ingenting som man bara hoppar över en låt eller något sånt. Nej. Ja, men eller att man platta. Sätter en låt på repeat. Utan det är verkligen, hela skivan är bra. Och det är fantastiskt, för det kändes som att inte det gjordes ofta längre. Nej. Utan det var 4-5 låtar. Mm. Det var därför jag var så nöjd när det kom så här streamingtjänster eller ladda ner. Mm. För jag köpte så jävla mycket plattor och så är första och andra låten bra, resten är ren skit. Mm. De lurar ju för fan mig, så nu lurar jag tillbaka genom att ladda ner skiten. Men det är lite den känslan man får. Suckers! Nej, men hur vansinnig blir man inte? Jo, köper det en platta för 150 spänn så är en låt bra, så man redan har lyssnat på så mycket så att man har tröttnat på den. Ja. Nej, men det är... Fan, shape up sig om man ska göra en platta. Det... Ja, jo, men lite så faktiskt. Och det är det som jag gör. Och jag tycker det påverkar första platsen när det gäller Mastodon och andra platsen med Royal Blood och alltihopa detta. Det... För mig handlar det inte kanske... Jo, det handlar 99% om just den låten. Men just också att plattorna är genomgående bra. Jag hör att... dig och jag håller helt och hållet med dig. Det handlar liksom inte bara, åh, grattis, de gjorde en bra låt och då får de vinna. Nej, fan, eller de gjorde två... Alltså, de gjorde en grym jävla platta. Ja. Genomgående. Men vad hade vi med? Som, jag tycker ju Mastodon-plattan, Hide the Knives-plattan är de bästa. Demotional tycker jag också är helt fantastiskt. Om man ska se till jämnhet över alltså 13-14 låtar. Ser man till jämnhet så tycker jag ju Nitro Dive-plattan också var fruktansvärt bra. Ja. Den, man har inte hunnit lyssna in den så mycket. Men alltså, när man lyssnar på den första gången och man känner att allting håller samma nivå. Mm. Då är det ju bra. Ja, absolut. Fan är det så. Mastodon och Royal Blood får det ju faktiskt bli för mig. Vad är de här Blackstone Cherry då? Gjorde inte de en... Eller är det enstaka spår där, eller? Ja, alltså den är... den har någon en eller två dippar där som jag inte riktigt blir vän med, menar. Nej. Tokigt vän med. Ja. Nej, men alltså, jag tror det är 9 spår på den och sånt här. Mm. Och 5 av dem är helt vrålbra. Ja. Men ja, nej, så tappar de lite på någon här konstiga ballader så jag inte riktigt blir vän med överhuvudtaget. Jag försöker, men nej, det gick inte. Däremot, Attilas platta, den är inte jämn. Men det är inte i kvalitet, utan att låtarna är väldigt olika. Uppbyggda och så. Ja, fast ändå lika. Det är väldigt speciellt. Alla låtar är unika på något sätt, tycker jag. Mm. Så den var ju bra på det sättet att den inte var jämn. Men vad rekommenderar du för platta som man ska lyssna igenom nu när vi går på semester här? Oj, alltså det är jättesvårt. Du får bara välja en. Det kan jag inte. John får ta först då. Det är olika genres. Ja, men det blir ju Royal Blood. Jag står fast där. Och jag säger Mastodon. Och du kan inte svara. Jag säger nog Suicide Silence faktiskt. Så, där har man att lyssna på. Eller Nightrider, ni får välja själva. Det är ju olika musik, olika genrer. Så gillar man death metal, eller på att säga deathcore, så är det Suicide Silence. Lite mer metalcore, deathcore, rapcore, så är det ju Attila. Och så lite rock, då så är det väl Nightrider. Det är bara att välja själv. Ja, vill du ha core eller vill du ha rock? Okej, men det är snyggt. Ska vi avsluta med att du ger ett betyg till Nickelback senaste platta, John? Så tackar vi och säger hej då här. Den får faktiskt full pott av mig. Åt vilket håll? Den får 10 av 10 möjliga rövhål. Ja, där har vi det. Tack för oss. Ha tack det för att ni har lyssnat. God jul och gott nytt år på er. Det här är Pirate Rock 95.4. Tell